Kiss Kiss in the Mix. Yo, hello, hello, party people, Summer Kiss Kiss in the Mix. De la Costinești, live pentru a nu știu câta zi, nu mai contează, suntem aici până la 1 septembrie. Ziua cu numărul 40. Ok, înseamnă că mai avem încă 20 de zile de acum încolo, aproape 20 de zile. Salutare așadar de la Costinești, DJ Anxiolix împreună cu voi și împreună cu noi aici pe plajă, foarte mulți turiști și la butoane. La butoane, Moving Elements astăzi, așa, un special session. Am zis, dacă toți sunt la Costinești, să-i punem să muncească puțin. Formula Olex, DJ Young, on the beach, in the mix, era să zic, și băieții de la Moving. Puțin mai încolo vine Raluca live pe scena Summer Kiss. Am început, sau mai exact începem cu o piesă mai veche, Chris Meyer și Connector. Oh, din 2010, Still. Și o să ne întâlnim în câteva clipe și cu Lucenzo și Don Omar, Dansa cu Duro, hitul verii 2011. Îl avem și pe Mr. DJ Rino aici cu noi, doar așa, să stăm la o perică, la o plajă. Mai punem și un pic de bronz peste, adică să fie bine. Cu alte cuvinte, avem treabă și astăzi, 2 ore transmise live din Costinești de la Summer Kiss 2011. Kiss Kiss in the Mix. Live de la Costinești, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Ahoy! Ahoy! Still climbing higher, oh, and sail away as Zion. We'll never grow tired. Connect her in my ear. We still hot like fire. săptămâni, 8 săptămâni, 8 săptămâni în Beach Bar. Summer Kiss Kiss in the mix, in the mix, in the mix, in the mix. Dance cu duro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza cu duro. No te canses ahora, esto solo empieza. Mueve la cabeza, danza cu duro. ¿Quién puede domar la fuerza de se mete por tu pena, lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a esa nena? ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento se convierte en fría. Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro. No te quite ahora, que tu sol empieza. Mueve la cabeza y sacude duro. Minute, atâta arată ceasul pentru cei de pe plajă care n-au un ceas la mână sau la picior sau la gât. Da, e foarte, foarte frumos la mare, atât de frumos încât ne teamă că de la 1 septembrie în studioul central din București o să ne fie rău. O să luăm marea cu noi oricum, o galeată ca de obicei. Dar am primit un mail de la colegii de la București, de la Kiss FM, ne-au zis că de la 1 septembrie avem un designer de amenajări interioare care va transforma studioul din București. Vom avea nisip pe jos, o piscină în stânga acolo unde face găinușe dimineața, știi? Așa. Da. Și un șezlong. DJ-ii vor mixa. Da, nu, la București pe șezlong. Hamac, pe hamac. Da, corect. Să fie mai sau nu, nu, nu, mai tare, un baldachin. Da, un baldachin. Are. Și desigur, nelipsitele animatoare. Dar chiar la București ce nu avem animatoare? Nu știu, ar trebui o scenă să punem în studio acolo, nu? E frumos studio, dar e așa sec, fără, nu. Rezolvăm și cu un soare, chemăm niște fete topless, îi luăm și pe Bodo și pe Yo-Yo să toarne bere în continuu. Vorba unui coleg de-al nostru, nu mai ieșiți din filmul ăsta, ha? No, no way. Bun, hai să continuăm mixul. Olex, DJ Young cu Moving Elements la butoane. Ziceam puțin mai acolo, vine Raluca live pe scena Summer Kiss de aici din Costinești. Avem chiar acum cel mai nou single Moving Elements, se numește Everywhere. Și imediat o să ne întâlnim și cu Corina. No Sleeping, un super remix live de la mare, live de la Costinești. Ne ascultă peste 3 milioane de oameni. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy!

Solix, DJ Young împreună cu voi și Moving Elements astăzi, special guest la butoane. Dăm voie să fiu robotul acela de la 9.58 sau cât era. 16 și 34 de minute, suntem live de pe plaja din Costinești. Olic, trebuie să-ți mărturisesc că al tău coleg DJ Young astăzi s-a dat cu canapeaua. E, da, da. Foarte interesantă, o experiență unică, pe lângă faptul că ții toți genunchii în gură, genunchii tăi, genunchii ceilalți. A trebuit să scrie acolo la bilete unde iei biletul pentru canapea. Pentru cei care n-au mâncat pe ziua de azi. Pentru că riști să se întâmple niște treburi. Da. Hai, dedicați. Mai ales dacă n-ai mâncat. Avem aici dedichisuri primite de la Chisomanii de pe plajă, de la Ovidiu pentru Irina, I like you. Ah, ca jingle, da. I like you. Like you. Din partea lui Sorin, Carlos și Mili pentru toți prietenii din Arad. Pentru toți dejenii care își prăjesc posteriorul la Costinești. De la Vali la Pătrat pentru filologiile de la Liceul Teoretic din Balș, semnează Vali Popa și Adam Valentin, adică doi de Vali. Și avem una pe un șervețel de la colegul nostru Bodo de aici din Beach Bar, pentru iubita mea Cătălina, te iubesc mult, bă, sper că ești de o lună și ceva aici, sper că n-ai uitat-o, nu? Adică, nu, no, zice că... În fiecare zi ne spune despre ea, ne povestește și ne drăguț. Plac dedicațiile lui foarte mult că sunt scrise pe șervețel. Foarte drăguț și încă unul. De la Mili pentru Ana din Timișoara. Facem o pauză scurtă, domnul Dan are de executat un concurs acolo în studioul din București. Ne întoarcem imediat după concurs și după o scurtă pauză de reclame. Hai, ai timp de canapea, încerci? Hai! Hai! Olix pe canapea, atenție! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! It's that summertime, playing the hits all summer long. This is Kiss FM. Topless Mix de la mare, gata, e Olix cu canapeaua. Ți-e rău? Ceva? Pe canapea! Oare să și tare ceva? Dacă aș fi pe canapea? Nu, am glumit, desigur, nu s-a dat încă cu canapeaua. Nu l-am convins pe Olix să... Da, poate cu banana mai încolo sau... Nu, cu banana nu. Cu canapeaua este foarte ok. Bun, suntem in the mix, mai avem 3 piese, poate chiar 4 înainte de ora 5. Olix, DJ Young împreună cu voi la Summer Kiss Kiss in the mix și Moving Elements astăzi la butoane. Începem cu Deepside DJs, Never Be Alone, urmează Nadia Lee, Rapture, Avicii Remix și Alexandra Stan vine și ea cu remixul pentru Get Back ASAP. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Ahoy! Kiss Kiss in the mix. I'll never be alone with DJ Young and Olix. I'll never be alone, be alone, be alone, 'cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I'll never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. Yeah.

Costinești, ziua cu numărul 40 pentru noi. Asta înseamnă că mai avem aproape 20 de zile de petrecut. Mamă, ce ne mai place la mare? Hai că avem câteva de richisuri de citit lăsate aici la Bijbarul Kiss FM de la Andreea pentru Nicoleta cu mesajul: la mulți ani și salutări din Costinești. De la Cosmin și Sergiu pentru băiatul de pe scenă, Cătălin din Timișoara. Se știe. Fii atent, avem și una foarte specială din partea Andrelelor, dar și din partea noastră, DJ Young, Olix, Moving Elements, pentru Aner, la mulți ani! Mulți ani! Aner, colegului DJ Jonesy, la mulți ani! Mai am de la Alex, primarul Marinica, Alexandru și toți ceilalți care sunt cu noi, pentru băieții de la Mărcești. Și salutare din partea lui Sergiu pentru Alexuța. Și de la Andreea pentru Nicoleta cum este... Ale, citi pe toate, gata, bine, pauză, ne toarcem imediat după fix. După fix vine și Raluca alături de noi împreună cu DJ Laura. Live vor fi aici pe scena Summer Kiss, în direct pe Kiss FM. Cea mai bună muzică! Se ascultă! Da, Kiss! Kiss. I love the summertime. I love the summertime. We love the summertime. Kiss FM. Summer. Kiss in the mix. Yo, mare people, Summer, Kiss in the mix, live de la mare, live de la Costinești, echipa Olix and DJ Young, desigur, împreună cu Moving Elements astăzi. Ora 5 fix, atât arată ceasul, pe 10 minute ne întâlnim și cu Raluca pe scena de aici din fața Beach Barului Kiss FM. Nu știu de ce, e foarte, foarte multă lume aici, e foarte mare agitație. Da, o să fie și mai multă agitație, pentru că în următoarele minute, nu știm exact când, Raluca vine să ne cânte live pe scena Summer Kiss de aici din fața Beach Barului. Mai întâi trebuie să dăm de ea să se trezească. Da, sigur, am sunat, are telefonul închis. Nu mă, că deja e la poze de mult aici. Am găsit și eu un catren. Nu dați banii pe Sambuca, faceți poze cu Raluca. Am pus și poze pe Facebook cu ea. Apropo, facebook.com/kissfmromania. Dacă n-ați intrat încă, intrați acolo, dați un like. Începem ora aceasta cu o piesă care ne place foarte mult. Pitbull, Near, Neo și Afrojack. Give me everything se cheamă. O să ne trim și cu Jeremiah, 50 Cent, Put it down, down on me. Și noul single, Felipe, In Paris. Live de la Costinești până la ora 18. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss in the mix. Yo, summer, Kiss in the mix. Here we go. Hey. I'm ready to party. Hai să vedem plaja din Costinești. Mâinile sus. Ahoy. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive. I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Nadia, Leo, that's right. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'm gonna get it right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. We might not get tomorrow.

Young Analytics. Y'all listen, listen. 2011, 2011. Kiss a fan. In this beautiful world, I've seen a beautiful girl, and now, I'm addicted, Hey girl, listen. Și un sfert, adică 5 un sfert arată ceasul. Mamă, deci cum e asta? 17 și un sfert, asta e ceva oră nouă, nu? Din ce zona țării vine asta? Nu știu. Nu știu, vine de la la ora. Da, de la, de la DJ la ora, așa se zice, 17 și un sfert. Bun, avem Mosano de ascultat. Mamă, avem de citit. Un car de dedicații. Un car, un mic car, o mare, cum vreți voi. Hai că ne alungim cu vorba, adică nu. Fiare, ascultăm o sana Zingarinio, după care urcăm pe Raluca pe scenă, ne urcăm și noi, facem un buluc mare acolo pe scena Summer Kiss. Îi place Lolis cuvântul ăsta, buluc. Buluc, buluc. Adică strângem multă lume pe scenă și în jurul scenei, facem un pic de MC, ne agităm și apoi cântăm cu Raluca Out of Your Business. Ok, DJ Ang și Olic sunt împreună cu voi până la ora 18, suntem în direct în toate rețeaua Kiss FM, ne aude o țară întreagă, peste 3 milioane de oameni. Și cei care sunt în afara țării pe kissfm.ro/live. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoi! Costinești, DJ Anxiolix pe scene cu Raluca. Mamă, câtă lume s-a strâns aici. Bună, bună, bună, bună, bună, bună, bună. Hello, hello, party people. Come on. Toată lumea mâine sus. Party people. Face puțină gălăgie. Da, sunt la butoane, idoi acolo. Da, din câte ați văzut, eu am reușit să aduc doar o singură dansatoare cu mine. Lori aici din față. A, bine. Am făcut două, fii atent. Am făcut rost încă una. Da. Ideea e că cealaltă doarme în continuu, n-am putut să o trezesc. Deci nu putut să o trezesc, așa, așa că să nu mai spuneți de mine că nu mă pot trezi. Da, nu, nu, nu. Raluca chiar s-a trezit, a fost foarte promptă. Dar fetele ei, în rest, dorm. Adică numai când au spectacole, nu dorm. Hai, nu stă nimeni, dansăm aici. Încercăm să rupem din nou scena. Da, pentru aici la Marea la Costinești să ne distrăm împreună. Eu zic să cântăm așa, nu știu. Nu cântăm noi, cântă tu. Da, mai bine, să nu stricăm piesa sau din asta. Păi nu, am întrebat dacă vreți să vă și cântați. Da, ok. Sunteți gata cu mâinile sus, toată lumea? Live la Summer Kids, Raluca! Facem și o filmare chiar acum. O să vedeți pe YouTube mai târziu. Păi am putea să înființăm aici clubul Kiss FM, dacă vrei tu, nu? Clubul Loca Beach de zi. Asta este cel mai nou singer, Raluca, îl știți deja. Out of your business. Dacă știți versurile, aș vrea să vă rog să cântați împreună cu mine ca să nu mai răgușez doar eu. Out of your business, out of your business, staying out, I leave it all behind, 'cause I can't deal your love mulți oameni care au voci bune aici în jurul meu. Hai să cântăm o dată acapela asta, că și așa, pe mine oricum nu auziți foarte bine din cauza muzicii. I can't do your love no more, cause I can't take it anymore. I can't do your love no more, I'm out of your business, out of your business. I can't do your love no more, cause I can't take it anymore. I can't deal your love no more. I'm out of your business, out of your business, love. Vă mulțumesc mult! Ok, foarte tare, mulțumim, Raluca, live la Summer Kiss. Vă mulțumesc și eu. Am auzit că de acum încolo ne și pe tine, și pe noi în gașcă, în trupă. Da, vreți să veniți? Da, sigur, de acum încolo, dansatori, păi, sau DJ? Păi știți, avem concert aici, într-un club, deci din Costinești, veniți? Da, ce să spunem? Să venim, păi, dansatori sau DJ? Veniți? Ce păi, ce vreți voi acum? Știți care e chestia? Sunteți multitalentați, puteți să veniți și dansatori. Multitasking. Hai, dacă tot am învățat, da, să deci dansăm, să sunt pe seară, scenă. Vă aștept din seară în club la concert și ne vom distra împreună. Vă mulțumesc mult că v-ați strâns într-un număr atât de mare. Chiar asta îmi dă încredere în mine pe zi ce trece. Vă mulțumesc mult. Da, bă, mulțumesc, bă, ceau, bă, bă. Continuă distracția aici, pa, pe scena Summer Kiss. Continuăm și mixul, doamne, ce am? Mixul. Vreau să zic, rare, ești de la Moving Elements acolo, în studioul Summer Kiss. Avem connector, ring the alarm. Cea mai bună muzică. Te ascultă la Kiss. Ahoy! Ahoy! abstinenți. Facem o pauză scurtă, dar după pauză ne întoarcem cu încă 3 piese mixate înainte de a încheia transmisia de astăzi din ziua cu numărul 40 din Costinești. Și dacă tot am stat cu Raluca pe scenă, dacă tot am dansat alături de ea, acum am ajuns să facem poze cu toată lumea, ceea ce e foarte tare, ne place. Da, pozele o să le vedeți pe Facebook-urile tuturor, dar și pe Facebook-ul Kiss FM, facebook.com/KissFM România. Ne tragem în câteva clipe, cea mai bună muzică. Să ascultă la Kiss! I love the summertime. We love the summertime. Kiss FM. Live de la mare, live de la Costinești. Summer Kiss, Kiss in the Mix 2011, ziua cu numărul 40, foarte, foarte multă lume aici, de parcă ar fi weekend, dar de fapt, știți foarte bine, la noi e weekend în fiecare zi. Apropo, ce zi azi? Nu mai știu, jur, pe bune chiar nu știu. E miercuri? Marți? Dar ce contează? Toate sunt la fel, toate sunt de weekend aici la mare. Da, weekend prelungit timp de 2 luni aici la Costinești. DJ Xolins împreună cu voi, mai avem 3 piese de mixat. Rareș este in the mix, Rareș de la Moving Elements. Am avut-o și pe Raluca, am cântat, am dansat, am făcut poze cu ea. Filmulețe le găsiți pe kissfm.ro și facebook.com/kissfmromânia. O să le punem imediat după ora 6. Gata, hai cu mixul, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss Kiss in the mix. Yo. Are you ready? Toată plaja, vrem să vedem mâinile sus.